ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli, bereketli, istifadeli kılsın. Evet, ahirete hazırlanmak, yarine bugünden hazırlanmak. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle ve Ala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Bismillah. Ya eyyühellezine amenüttekullaha vel tenzur nefsün ma kaddemet ligadin vettekullah innallaha habirun bime te'amelun. Sadakallahul azim. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Herkes yarını ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah muhakkak işlediklerinizden haberdardır. İki kere Allah'tan korkun buyuruyor. Nasıl Allah'tan korkulur? Emirlerini yerine getirerek. İkinci Allah'tan korkun, nehilerinden sakınarak. Ne kadar emir vermişse Cenab-ı Hak, ister Kur'an'la, ister peygambere öğrettiği hadisleriyle olsun. Emirler ne kadar, ister hakka karşı emirler ise halka karşı emirler olsun. Nefisle, insan ailesiyle ilgili, alışverişle ilgili, komşu haklarıyla ilgili her konuda ne kadar emirler varsa Allah'ın emirleri olarak böylece Allah'a itaat edin demek korkun. Ne kadar yasaklamış, yasaklarından da sakınarak Allah'a saygılı olmaktır. Evet, böyle korkulur. Sonra her nefis yerine ne gönderdiğine baksın. Ne demek bu? Dünyayı ve ahireti iki gün saymış. Dünyaya bugün, ahirete yarın demiş Cenab-ı Hak Teala. Dünya ömrü bugün, ahiret yarın. Bugün yarın içindir. Yarını kazanmak içindir. Bugünü kazanacağız ki yarına umut edelim. Ama dünden de belki öğüt alacağız. Dünü öğren, anı yaşa, yarına umut et. Yarına umutlu olmamız için bugünü değerlendirmemiz, belki dünden de yanılgılarımızdan, hatalarımızdan ders alıp, hataları öğretmen bilip hata etmemek, belki hem hakka karşı hata etmemek, hem halka karşı, kendimize karşı da mesul olduğumuz şeyle meşgul olarak yarına hazırlıklı olmalıyız. Bugün fanidir. Yarınki gün sonsuzdur, bakidir. Ne kadar karlı bir alışveriş değil mi? Faniyi verip bakiye almak. İmam Rabbani'nin dediği gibi çırık, kırılmış çömlek parçasını verip hazine almaya benzer. Kırık çömlek atılacak zaten. Biraz sonra öleceğiz. Biz de toprağın altına atacaklar değil mi? Öyleyse gelin ölmeden önce ne yapalım? Ahireti kazandıran işler yapalım. Ne mutlu fani bir ömürle cennette baki bir ömrü kazanana, hem de cemalullahı da görerek. Bunun aksine fani bir ömrü yanlış yolda harcarken baki bir ömür harcamış, hatta cenneti harcamış olduğumuzun farkında mıyız? Her gün, her namazda, her rekatta, Fatiha'da Maliki Yevmiddin, ceza gününün sahibi, hesap gününün sahibi diye hep bizi ahirete hazırlıyor. Ahirette hesaba çekileceksiniz. Ya sonsuz bir kar veya sonsuz bir zarar var. Ya sonsuz bir huzur veya sonsuz bir huzursuzluk var. İkiden birisi, üçüncü bir yol yoktur. Öyleyse hak ile hakkı kazanalım. Batıl ile hakkı kaybetmeyelim. Gelin fani bir ömrü baki bir ömür mertebesine ulaştıralım. Ne yaparak? Hakkın emrinde olarak. Diğer ayet-i kerime, İslam'ı hakim kılmak için, İslam'ın anlaşılmasını, yaşanmasını temin için kim bayrak açarsa altında toplanmakla ilgili emir ayet. Estağfurullah billah bismillah. Ya eyyühellezine amenu kunu ensarallah kema kâle İsa ibn Meryem lil havariyin men ensari ilallah. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. Ey iman edenler, Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere Allah'a giden yolda yardımcılarım kimlerdir deyince havariler Allah'ın dini yardımcıları biziz demişlerdi. İsrailoğullarının bir takımı böylece inanmış, bir takımı da inkar etmişti. Ama biz inananları düşmanlarına karşı destekledik de üstün geldiler, galip oldular. Bu ayet-i kerime Allah'ın dininin anlaşılması ve yaşanması için ortaya çıkan kimselere yardım edin veya bayrak açan kimsenin bayrağı altında toplanın diye bir emirdir. Havariler bu ilahi davayı İsrailoğullarına anlattılar. Onlardan bir grubu kabul etti, diğer grubu inkar etti. Bu davayı kabul eden sebat etti, Allah Teala da sebat edenlere yardım etti. Onlar böylece galip oldular. Eğer bizler de bu ilahi davayı sahabenin, peygamberimizin davasını kabul edip hakikaten cihana yaydıkları gibi ve İslam'ın galebesine Allah'ın Müslümanlara yardım etmesine sebep olduğu gibi. Çünkü Peygamberimiz geldi, davayı ortaya koydu, inananlar oldu, inananları terbiye etti, onlar sebat ettiler. Onlarla hakikaten önce Arap Yarımadası'nda galibiyet, sonra Peygamberimizin vefatını mütakiben 10 sene geçmeden 3 kıtaya İslam orduları hakim oldu. Neyle? Peygamberimizin yetiştirdiği devlet adamlarıyla, komutanlarıyla, ilim adamlarıyla, mürşitleriyle. Böylece hakikaten hem kalplere de hem de kalıplara da galip oldular adeta. İlimle, irfanla, güzel örnekliklerle. Bu ayet-i kerimeden şunu anlıyoruz. Evet, biz bu ilahi davayı en az onlar kadar sahiplenir, kabul edip davet edersek Allah'ın yardımına da ereceğiz demektir. Allah'ın vaadi haktır. Bu ayet-i kerimeden ne anlıyoruz? Davayı ortaya koyan lider veya rehber, davayı kabul edip görev alan ve görevi ifa eden kimse bulunursa arkasından zafer gelecek demektir. Bir ilahi davanın kabul edeni de bulunur, inkar edeni de bulunur. Kabul eden her şeyi elinde bulunduran Allah'ın yardımını bulur. İnkar eden de şeytanın aldatmasını bulur. Hakkı kabul eden geçici sıkıntı görse bile dünya ve ahirette ebedi huzur bulacaktır. Bu gerçeği bilmek, unutmamak lazım. Evet, iman amel etmeyi gerektirir. Vaadine güvenmeyi gerektirir. Vaidinden, tehdidinden uzaklaşmayı gerektirir. Diğer bir ayet-i kerime Cenab-ı Hak Teala'nın sevdiği kimse ve sevdirdiği kimse kim? Estağfirullah. İnnellezine amenu ve amelussalihat seyec'al lehumurrahmanu vudda. İman edip salih amel işleyenlere muhakkak ki Rahman onlar için kalplerde bir sevgi vücuda getirecektir. Sevgi yaratacaktır. Kalpler Allah Teala'nın elindedir. İman ve ihlasla, samimiyetle ve imana göre hareket edenleri, Kur'an doğrultusunda hareket edenleri ileride insanlara sevdirecektir. Bugünden sevdirir. Hele özellikle ileride. Biraz sabır ve sebat, tevekkül, Allah'a güvenmek, Allah'ın vaadini yerine getireceğine güvenerek hareket edenleri Allah sevdirir. Sevdiği zaman sevdirir zaten. İman edip salih amel işleyenleri sever ve sevdirir. Sevdireceğini de Allah'ın vaadi. Kainatı idare eden, her şeye kadir olan bizi sevdirmede kadirdir. İman ve salih amel sevdirir. Küfür ve şirk, günah ve isyan kötülük ve zulüm nefret ettirir. Sevdirmenin gecikmesi imtihan için, sevaplara ve nice derecelere ulaşmanın vesilesi olması içindir. Nefretin ilk başta görünmemesi nefret ettirmeyeceği için değil, diğer insanların imtihan edilmesi içindir. Allah'ın yolunu izleyen, sevgi yolunu izleyen kimsedir. İlk başta olmasa bile esasında bu kimse sevgi depo etmiştir. Allah'a isyan yolunu izleyen de nefret yolunu izleyen kimse demektir. Aslında bu adam da nefreti depo etmiş demektir. Sonra hep Allah onlara, hakikaten onları nefret ettirecek topluma. Pekala, biz hata ediyoruz. Günah işlediğimizde oluyor. Ne yapacağız? Önce tövbe edeceğiz. Tövbeden sonra iman, imandan sonra salih amel, bütün bunlarda sebat gerekir. İşte bununla ilgili ayet-i kerime size Taha suresi 82. ayet. Estağfirullah, bismillah. Ve inni le gaffarun limen tâbe ve âmene ve amile salihan fümmehteda. Sadakallahu l-azim. Şüphesiz ben tevbe eden, iman eden, salih amel işleyen, sonra da hidayet üzere, hidayet tevbede, imanda, salih amelde devam eden kimseyi çok affedeceğim, bağışlayacağım. İslam dini binaya benzer. Tevbe binaya nispetle arsa gibi. İman o binanın temeli gibi. Salih ameller de direkler ve duvarlar gibi. Sebat ve devam da binaya nispetle tavan gibidir. Arsasız bina düşünebilir mi? Arsasız bina düşünemediği gibi şirkten ve küfürden tövbe olmadıkça imandan söz edilmez. Binada temel olmadan bina ayakta kalamayacağı gibi iman olmadan hiçbir amelin değeri yoktur. Zira imansız işlenen hiçbir amel makbul değildir. Sadece temel ile bina olmadığı gibi amelsiz binası, İslam binası teşekkül etmez. Tavansız bina korunamayacağı gibi tövbede, iman ve salih amelde devam ve sebat olmadıkça İslam binası da korunamaz. Yok olup gider. İşte bundan dolayı her gün, her namazda ve her rekatta okuduğumuz Fatiha'da sırat-ı müstakim üzere hidayette devam nasip et diye yalvarıyoruz. Evet, demek ki önce tevbe, sonra iman, sonra imana göre salih amel ve bütün bunları da sebat. İşte Allah'ın affına ulaşmanın yegane temeli bu. Müminlere de, peygamberlere de, dünya hayatında da, ahirette de yardım edeceğinin vaadi. İşte ayet-i kerime, sallallahu aleyhi ve sellem. İnna lenensuru rusulene vellezine amenu fil hayati dunya ve yevme yakumul eşhad. Muhakkak biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik yapacağı kıyamet günü de yardım edeceğiz. Allah Teala'nın davasına sahip çıkana sahip çıktığına ve çıkacağına net bir delildir. Hem bu dünya hem de ahirette. Peygamberlerin ve kamil müminlerin çektikleri sıkıntılar derecelerini artırmak içindir. Allah Teala'nın sahip çıkmadığından değildir. Yine sahip çıktığındandır. Niye? Çünkü günahları kefaret olsun, derecelere artsın ve sonra da insanlar o yolu izlesin, hakikaten dünya ve ahiretle mutlu olsun içindir. Evet, gelelim hadisi şeriflere. Cenab-ı Hak Teala'nın kalbe ve amellere baktığına dair Allah'ın Resulü'nün hadisi şerifi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İnna Allah la yanzur ila suvarikum ve emvalikum ve lakin yanzur ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar, amellerinize bakar. Demek ki suretler ve mallar insanın sureti ve malları gaye olamazlar. Ancak gaye vasıta olabilirler. Bunlara hiç değer vermeyin demek değil, bunları gaye yerine koymayın demektir. aletler gaye olamaz, gayeler de alet olamaz. Kalplerdeki niyete bakıyor Cenab-ı Hak. Kalpteki niyet Allah rızası mı yoksa dünya mı? Amellere bakıyor. Sünneti yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamı izliyor mu, izlemiyor mu? Sünnetine uyuyor mu, uymuyor mu? Onu örnek alıyor mu, almıyor mu? Çünkü niyetin dürüstlüğü, ihlası Allah için olmaya, amelin doğruluğu peygamberi izlemeye, peygamberi örnek almaya bağırı. Çünkü Cenab-ı Hak da insana çok önem vermiş. İnsanın, daha doğrusu Müslümanı hata etmesini istemiyor. Hata etmez mi insan? Hatadan korunmuşu izleyen o da hatadan korunur. Ne zaman biz imanda amelde peygamberi izlersek herhalde biz de hatadan korunmuş bir zatın, korunmuş bir yolda olmanın, korunmuş bir hareketin peşinde olduğumuzun ifadesidir. Bize gereken kalbimizdeki niyeti ihlaslı ve samimi kılmak, amelimize daima Hazreti Peygamber aleyhisselama benzetmeye çalışmaktır. Evet, imanın şubeleri, en üstünü, en alt derecesi nedir? Konumuz bu. Hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El-i'manu bid'un ve seb'une şu'beten afdaluha kavl la ilahe illallah ve ednaha imadatul ed'anit tarik vel hayyav şu'bet minel iman. İman 70 küsur yahut 60 küsur şubedir. Bunların en üstünü la ilahe illallah demektir. En aşağısı ise yoldaki eziyet verecek şeyleri gidermektir. Hayat-ı imanın bir şubesidir. İman ne demek? Lugatta tasdik demektir. Peki istilahta ne? Hazreti Peygamber'i Allah Teala'dan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerde tasdik etmek, onun varlığını, haber verdiği şeylerin mevcudiyetini kabul edip tam bir boyun eğişle teslim olmaktır. Şeriatta aşikare olan amellere de iman adı verilir. İşte bu hadis-i şerifte iman şubelerinin en üstünü la ilahe illallah sözü, sonuncusu da yoldan eziyet veren şeyleri gidermektir buyurulmuştur. İmanın kemali amellerle, tamamı ise taatlerledir. Yani kemal erdirmek istiyor musun imanı? Amele dikkat et. Tamamına imanı tam etmek istiyor musun? Taatlere dikkat et. Taatleri benimseyerek bu şubelere katmak tasdik cümlesindendir. Tasdike delil sayılır. Bunlar ehli tasdikin ahlakıdır. Ne şeriatta ne de lügatte iman isminden hariç değildirler. Çünkü ne kadar emirler varsa o emirlerin bütününü Allah'tan bilmek, emirleri tasdik etmek de imandandır. Görülüyor mu? Haramların ne kadar Allah haram kılmışsa, haramlarını ayette hadiste belirtmişse, o haramların haram olduğunu kabul etmek, tasdik etmek de imandandır. Ancak tatbiki bedendendir, dildendir diyoruz. Evet, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şubelerin herkese ayrı ayrı lazım olan en üstünün tevhid olduğuna, o sahih olmadıkça hiçbir şubenin sahih olmayacağına, en altının da Müslümanlara zarar verebilecek şeyleri onların yollarından gidermek olduğuna uyarıda bulunmuştur. Bu iki tarafın arasında bir takım sayılar kalır ki, müştehit bunları zannı galiple ve sıkı bir araştırmakla bulabilir. Görüyor musunuz? Müslümanın her şeyi imanına dahil. Hep imanından kaynaklanır. Yolda eziyet veren bir şeyi kaldırıp bir tarafa atmak bile, bir tarafa koymak bile imandan. Müslüman her şeyini imanın gereği yapar. İmanına göre yapar. Ne kadar önemli? İman temel ve kemalden veya iman temel, kemal ve tamamdan ibarettir. İmanın 6 şartı temelini, geri kalan 64'ü de kemalini veya kemal ve tamamı teşkil eder ki 70'i bulur. Veya tek tek sayılırsa 70'te geçebilir. Mesela Buhari şarihi aynı, Buhari şerhinde imanın şubelerini tek tek saymış, 77'ye çıkarmış. İmanın kemal şubelerini, imanın temel şubeleri 60'tır. 6 da dahil kemal şubeleri 77 kadardır. İman tasdik işidir. Tasdikin dışında kalan ve tatbiki yani dilin ve bedenin amelini teşkil eden şeylerin tasdik edilmesi de yine imana dahildir. Amel imandandır. Dediğimiz zaman amelin tasdiki imandandır. Tatbiki ise dil ve bedendendir denmiş olur. Özet olarak tasdik kalbin fiili, tatbik ise dil ve bedenin fiilidir. Bu ikisi de kamil imandandır. Kamil imanın şubeleridir. Evet. Şimdi mümin hakikaten hem dünyada hem ahirette huzurlu olan kimse. Hem sıkıntı olunca rahat eder, hem sıkıntı olmayınca rahat eder, huzur bulur. İkisi de lehinedir çünkü. İşte bununla ilgili hadis-i şerif. Aceben li emril mümin. İnne emrahu kullahu hayr. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ Müminin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır. Onun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe nimete kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa, musibete uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur. Evet, mümin ya sabır imtihanıyla karşı karşıyadır yahut şükür imtihanıyla. İşte bu hadis-i şerif bunu ifade ediyor. İnsan daim imtihanda. Ya sabırla ya şükürle imtihan edilmektir. Demek ki hem sabır imtihanını hem de şükür imtihanını kazanırsa övülmeye layık bir mümin. Yani kamil mümin olur. O zaman her hali takip edilen, saygı duyulan, ilginç olan bir kimse demek olur. Eğer bu iki özellik yoksa o kimseye mümin değildir demeyiz, ancak kamil mümin değildir diyebiliriz. Diğer insanların çoğu ise böyle değildir. Şer dokununca sabır göstereceğine şikayet edip sızlanır. Kendisine bir hayır verilince şükredeceğine pintileşip cimri kesilir. Ama gerçek namaz kılanlar, yani sabır ve şükür imtihanını kazananlar böyle değildir. Bir ayet-i kerime aklıma gelmişken, evet, bir hadis-i şerif aklıma, ayet-i kerime aklıma gelmişken söyleyelim. Ayet-i kerime de estağfirullah, kullu nefsin zaikatul mevt ve neblukum bir şerri vel hayri fitne ve ileyne turcaun. Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi şerle de hayırla da imtihan ediyoruz. Şer hastalıktır, darlıktır, sıkıntıdır, musibettir, beladır. Hayır ne? Sağlıktır, genişliktir, rahatlıktır, bolluktur, nimettir. Demek ki insan her halinde imtihan edilmektedir. Sıkıntı olduğu zaman, bela, musibet, darlık olduğu zaman onun imtihan kazanması sabırladır. Allah'tan bilecek, nimet bilecek bunu. Çünkü sabredince günahlarına kefaret oluyor, günahlarından kurtuluyor, derece oluyor, büyük lütuflar olur. Öbüründe de sağlıkta, rahatlıkta, bollukta da şükredince ne olur? Herhalde Allah'a yakınlık olur. Müminin huzuru ve huzursuzluğu mu? Veya kişinin düzelmesi veya bozulması. Allah'ın Resulü buyuruyor. İnne fil cesedi mudgaten ize salahat salahat cesedi kulluh ve ize fesedet fesedet cesedi kulluh ela ve hil kalb. İnsanda bir organ vardır. Eğer o düzelirse bütün vücut düzelir. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir. İnsanın kalıbına kalbi etki etmekte. Bedenini kalbi yönlendirmektedir. Bir ülkenin kalbi durumunda olan başkenti veya devlet başkanı düzelince halkın düzelmesi gibi. Müminin içi dışından, manası maddesinden daha değerli ve daha önemlidir. İşte bundan dolayı mümin kalbine çok önem verecek. Kalbini güzel sıfatlarla sıfatlandıracaktır. Bunun da çaresi nefsi terbiye etmek, kalbe imanı yerleştirmek, niyeti halis kılmak, akla doğru bilgiyi vermek, dilde zikiri, bedende salih ameli ve irşad olmayı mürşidin eliyle yapmaktır. Belki ehil, asrın insaf sahibi alimlerin ehildir dediği mürşidin eliyle yapmaktır diyebiliriz. Şimdi burada bize her mümine gereken nedir? Kalbine dikkat. kalbin dürüst olması ilminin dürüstlüğüyle alakalı, imanın dürüstlüğüyle alakalı, ancak kalp kalıptan etkileniyor. Yani her bir günah insanın kalbine siyah bir nokta oluşuyor. Allah'ın Resulü ile buyurmuyor mu? Aleyhissalatü vesselam, mümin günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta olur. Tevbe ederse silinir. Eğer tevbe etmez, günaha devam ederse temizlenmesi mümkün olmayan kir halini alır zamanla. Onun için hemen tevbeye yönelmek lazım. Yani günahlardan korunacağız ki kalp korunsun, etkiden korunmuş olsun. Her bir sevap da insanın kalbinde beyaz bir nur oluşturmaktadır. Kalbi imanı kuvvetlendirmektedir. İmanı kuvvetlendiren doğru bilgidir. İnanarak öğrendiğini amel etmesidir. Günahlardan uzak durmasıdır. Zikirle, fikirle, tefekkürle meşgul olmasıdır. Evet, demek ki kalbin bozulması, vücudun bozulması, kalbin düzelmesi, vücudun düzelmesi, insanın düzelmesi demektir. Kalbe önem verelim, kalbi koruyarak, belki kalbi güzelliklerle, iyiliklerle takviye ederek. Evet, güzel ahlakın önemi değerliliğiyle ilgili. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İnnel mü'mine leyudriku bi husni hulukihi dereyete saimil kaim. Şüphesiz mümin güzel ahlakıyla çokça nafile namaz kılanın, oruç tutanın derecesine ulaşabilir. Bu hadis-i şerif bize ne söylüyor? Mümin hem Allah ile ilgili emirlere, nehilere, hem de kullarla ilgili haklara, beşeri ilişkilerle ilgili emir ve yasaklara dikkat etmelidir. Bir mümin Allah'a ait hususlara dikkat ediyor. Mesela gece ibadetle, gündüzde oruç tutmakla geçiriyor. Fakat ahlakı güzel değil. İnsanlar olan davranışında hukuka dikkat etmiyorsa, bu sebeple ahlakı sevmiyor. Niye ahlakı sevmiyor? Bir diğerinin sevilmiyor yani ahlakı. Bir diğerinin ahlakı güzel, farzlara, vaciplere, bazen nafilere dikkat ediyor. Haramlardan, mekruhlardan sakınıyor. Diğer mümin kadar gündüz saim, gece kayım değil. Ama insanlarla ilgili davranışlara dikkat ediyor. İşte bu mümin güzel ahlakıyla değerinin derecesine ulaşıyor. Hasan-ı Basri Hazretleri güzel ahlakı tarif ederken, güler yüzlü olmak, daime iyilik yapmak, kimseye eziyet etmemektir der. Vasıtî de şöyle demiş: güzel ahlak, kişinin marifetullahının fazlalığından dolayı hiçbir kimseyle kavgasının olmamasıdır. Darlıkta ve bollukta halkı razı etmesidir demiştir. Sehil diye sehil küsteri olsa gerek, şöyle demiş: güzel ahlakın en alt derecesi halka katlanmak. Kötülük edene kötülükle karşılık vermemek. Zalime bile zulmüne engel olmak suretiyle acımak. Hatta onun için istiğfar etmek. Ve zalim zulmü terk edince önceki amelleri için Allah'tan mağfiret talep ederek ona şefkat etmektir. Kamil mümin hem Allah Teala'nın hakları konusunda hem de kul haklarıyla ilgili hususlarda hassasiyeti olan kimsedir. Bir mümin Peygamber aleyhisselama ne derece uyabiliyorsa o derece Allah'ın rızasını kazanabilir. Hazreti Peygamber zira ahlak en güzel olan idi. Bizim de ahlakça ona benzememiz gerekmektedir. İşte ahlakımız Peygamber ahlakına benzediği zaman nafile amellerimiz az olsa bile nafile amelleri çok olanın derecesine ulaşır o güzel ahlakıyla. Gelin güzel ahlaklı olmaya, yani Peygamber ahlakıyla ahlaklanmaya gayret edelim. Evet, gelelim müminin ahlakı ile ilgili ailesine lütufkar, iyi davranması ile ilgili imanın kemaline ait olması açısından. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, İnne min ekmelil müminin iman ahsenuhum ahlaken ahsenehum ahlaken ve altafahum bi ehli. Elbette müminlerin iman açısından en kamili ahlakça en güzel olanıdır ve ailesine karşı onların en lütufkar olanıdır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin imanca en kamil olduğu kesindir. Ailesine karşı lütufkar muamele yapmada şüphesiz en kamil ve en üstünü idi. ümmetin en kamili bu konuda da peygamberine en kamil manada uyan kimsedir. Madem ki sen iman kemalde olmasının işareti, alameti ahlaka bağlı, ailesini davranmaya bağlı. Kamil iman, kamil ameli doğurur. Çünkü amele yön veren imandır. Kurtuluş şartı olan salih amelden maksat, imana uygun ameldir. Yani ameli yönlendiren imandır. Burada Hazreti Peygamber'in toplumun temeli ve en küçük birimi olan aileye çok önem verdiği ortaya çıkıyor. Zira huzurlu toplum huzurlu aileden, huzurlu aile ise ahlaklı kişilerden oluşur. Ahlakın da kaynağı kamil imandır. İşte bundan dolayıdır ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam müminlerin iman açısından en kamili, ahlakça en güzel olanıdır ve ailesine karşı onların en lütufkar olanıdır buyurmuştur. Demek ki bir kimsenin ahlakı kamil değilse imanı kamil değil demektir. Ailesine katlarsa imanı kemal de değil, imanı çok zayıf demektir. Zayıf demektir. İnsan haklarına dikkat etmiyorsa, ailesine dikkat etmiyorsa hakikaten ahlakı zayıftır. Ahlakı zayıfsa imanı da zayıf demektir. İmanın kemaline alametini ahlakın güzelliğidir. Özellikle de ailesine iyilik. Niye? Çünkü ailesi ona çok iyilik yapıyor. Çok iyilik yapana karşı iyilik yapmamak hakikaten ahlaksızlık değil midir? Evet, gelelim İslam'ın karakteri olan haya konusuna. İnne li kulli dinin hulukan ve inne hulukal İslam el haya. Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam ne güzel buyurmuş. Şüphesiz her dinin mensuplarına özgü bir huyu karakteri vardır. İslam dini mensuplarının huyu karakteri de şüphesiz hayadır. Her dinin kendisine has veya galip olan bir karakteri vardır. İslam dininin karakteri de hayadır. İslam'daki en önemli görevlerden olan ilim öğrenmek, marufe emretmek, münkere yasaklamak, hak ile hükmetmek, hakkı uygulamak ve şehadetleri yerine getirmek gibi şeylerin bütününün uygulanması halka iltifat etmeden ve Hak Teala'dan haya etmeden olmaz. Dinin genelindeki hüküm bütün sistemi ancak Allah'tan utanarak uygulamak gerektiğidir. Halktan utanan adam herhalde, ne yapacak? İlim öğrenir, marufu emreder, münkeri yasaklar, hak ile hükmeder, hakkı uygular, şehadetleri yerine getirir. Halka iltifat budur, halktan utanmak budur. Haktan utanan yine bu emirleri yerine getirir. Çünkü halka karşı, hakka karşı hayalı olmak, utanmak bunları gerektirir. Hadiste kastolunan mana her dinde haya hariç galip olan bir karakterin olduğudur. Bizim dinimizde galip olan karakter ise hayadır. İşte bundan dolayı diğerlerinde galip olmayan bu özelliği Hazreti Peygamber tamamlamak için gönderildi. Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabına bir gün Allah'tan gerçek haya ile haya ediniz buyurdu. Bu söz üzerine sorulan soruya Resulullah Efendimizin verdiği cevaptan hayanın insanın bütün ameli hayatını kapsadığını görüyoruz. Bizden öncekilerde ise ahlak kemalden yoksun idi. Bizim dinimizde ise peygamberimizin bereketiyle hayanın genel karakteri oluşturmasıyla kemale ermiştir. Evet, haya Allah'ın seni aradığı yerde kaybetmemesi, kaybettiği yerde bulmamasıdır. Yani seni iyi yerlerde bulmasıdır, kötü yerlerde bulmamasıdır. Haya bu. Yani emirleri yerine getirmek hayadır. Nehirlerine sakınmak hayadır. Hem hakka karşı hem halka karşı. Haya utanmak dediğimiz zaman belli organlarını kendi insanın korumasına haya. Bu bir çeşididir hayanın. Haya demek ki çok kapsamlı. Başın hayası, başı ihtiva eden gözün, kulağın yanlışlardan kendisini korumasıdır haya. Utanmak. Utanmıyor musun sen bunları yapmaktan diyoruz. Niye? İşte yanlış yapıldığı zaman hakikaten Allah'tan haya etmiyor demektir. Evet. Bir de İslam'ın başı, İslam'ın bel kemiği ve zirvesiyle ilgili konu bu. Hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz buyurmuş. Ra'sul emri el-İslam ve amudu es-selah ve zirvetenamihi el-cihad. İşin, dinin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi cihattır. İş demiş. Din işimizdir, işimiz de dinimizdir. Bütün işimiz dindir, bütün işimiz dinledir yani. Dine göredir. Onun için işin başı buyurmuş Efendimiz. Cihat, bütün insanların müşterek haklarını kullanabilmesi, hakkın hakim olması ve dünya barışı için gayret etmektir. Bu manada cihat hem barış hem de savaş döneminde devamlı olarak yapılır. Bu sebeple cihat her zaman gereklidir ve savaştan daha kapsamlıdır. Önce hadiste ne vardı? İşin başı teslimiyet. Teslim oldu mu? Kalbin teslimiyeti imandır. Bedenin teslimiyeti beden için gerekli emirleri yerine getirmez, yasaklarından sakınmaktır. Ama direği adeta İslam'ı bir neye benzetmiş? Hakkada bir çadıra, çadır direği olmadan durmaz. Direği de namazdır. Onun tavanı olmasa çöker. O da nedir? Cihattır buyurmuş. Bakın şimdi bu cihatla ilgili söyledik birkaç kelime. Evet. Haç suresi 78. ayette Allah uğrunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi cihad için o Allah seçti. Üzerinize dinde bir güçlük de yüklemedi. Babanız İbrahim'in dini gibi. Bundan önce de bu kitapta yani Kur'an'da size Müslüman adını Allah taktı. Peygamber size karşı şahit olsun. Siz de bütün insanlara karşı şahitler olasınız. Artık namazı dosdoğru kılmaya devam edin. Zekatı verin. Allah'a sarılın ki Mevla'nız ancak O'dur. Ne güzel Mevla O ve ne güzel yardımcıdır O. Cihat denilince sadece savaş anlayan yanlış anlamıştır. Delili şu, rivayet olunur ki Hazreti Hasan radıyallahu anh Haç suresinin bu okuduğum 78. ayetini okumuş ve adam Allah uğrunda cihad eder halbuki bir kılıç vurmamıştır demiştir. Cihatta savaş yoktur diyen de yanlış anlamıştır. Çünkü cihat hem kalp hem dil hem de el ile yapılır. İlimle gerekirse silahla da cihat yapılır. Dille cihadın yapıldığı yerde el ile cihada müsaade edilmez. Küfrün hakimiyeti yok olur veya savaştan vazgeçerlerse el ile cihat yapılmaz, dille cihat devreye girer. İşte ayet-i kerime fitne, küfür ve şirkin hakimiyeti yok oluncaya, din tümüyle Allah'ın oluncaya kadar savaşın. Eğer vazgeçerlerse herhalde Allah onların yaptıklarını görücüdür. Ayetin manası kafirler ve müşrikler yok oluncaya kadar değil, İslam'ın anlaşılmasına ve yaşanılmasına engel olmaları, küfrün ve şirkin hakimiyeti ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaşın şeklinde anlaşılmalıdır. Ayrıca küfürden vazgeçerlerse artık savaş ortadan kalkacağına delil teşkil eder bu ayet-i kerime. Yine bu konuda Efendimiz buyuruyor, kim yalnız Allah'ın kelimesi, kelime-i tevhid yani İslam dini yüce olsun, galip olsun diye çarpışırsa işte o kimse Allah yolundadır buyurmuştur. Bu hadis-i şerif hem cihadın maksadını hem de cihadın maksadı olan İslam'ın galibiyeti düşüncesi olmazsa Allah yolunda değil başka maksat için savaşmış olacağını ortaya koymuş oluyor. Riya için, şöhret için çarpışan kimselerin cehenneme gireceğini bizzat Peygamber Efendimiz Müslim'de, Nesai'de, Ahmet bin Hanbel'in Müslim'de haber vermiş. Evet, Peygamber müdafaa harbi yapmış. Bedir, Uhud ve Hendek gibi taarruz harbi de yapmış. Mekke'nin fethi ve sonrası gibi. İnsanlığın kurtuluş reçetesi olan İslam'ı insanlığa sunmaya engel olan devletlerden İran, Sasani ve Bizans ile savaşılmıştır. Tebük seferi, Muhte savaşı ve halifeler dönemindeki savaşlar gibi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde ise asilere, İslam devletine isyan edenlere, zekat vermeyen bağilere, meşru devlete baş kaldıran kimselere karşı ve İslam gerçeğinin tebliğ edilmesine engel olanları ortadan kaldırma için savaşta yapılmıştır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zekat vermeyenlerle, namaz kılmak istemeyenlere savaş açarım diyen Hazreti Peygamber'in hükmüne kıyas ederek harp etmiştir. Cenab-ı Hak bu ayetlerin, hadislerin mesajını anlamayı, kavramayı, gereğiyle amel etmeyi hepimize nasip etsin.